أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi ñi ngi woon ba legi ci qissatu rasulay quraysh ila an-najashi li radd man aamana bi sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam min al-muhajirin ila ard al-habasha ba legi ñu ngi ci netali ñaar ñooñu wa quraysh yoni won ngir ñu dem fele ci habasha delo ci len julit ñi nga xamne ño daw laqku ji fofele ngir rawale seen diine ci al hijratu thaniya ila ard al habasha gisoon nañ ne ñaar ñooñu mo doon amr ibn al as ak abdullah ibn abi rabi'a ci riwaya imam ibn ishaq bi nga xamne imam ibn hisham moko solo moko jele ci mom waxon nañ la ne yenen riwaya yi jaar ci yenen sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum di abdullah ibn mas'ud ak ja'far ibn abi talib waye abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala 'anil jami' ñom dañu ne ki nga xamantene même imam ibn saq sax solo na tamit bobu ne ki andon ak sayyidina amr ibn al as modon umar ibn al walid radiyallahu ta'ala an amr ndax mom mujuna top abdullah ibn abi rabi'a bobu waxon nañ li nga xamne mom la imam as-salih ash-shami waxon ne riwaya imam ibn saq bobu ta moy biñi gis ni moy biñu gis moy bu yaay ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha mom dane won lolou borom xam xamu siray rahmatullahi alayhi dañu gis ne lolou ak njumte la ken umar ibn al walid la won waye dama ne won ki bolé won lolou imam al hafiz la mom la yaakaaron ne mom la gisoon mu bind ko ci al fath waye moy ki ne won ñom ñaar ñepp demone ci jota yi wessu dama ne won imam al hafiz mo defon bolé bobu ibn hajar rahimahullah waye du mom kiko def moy urjun la urjun mom dafa bind téré bo xamne mu ngi tuddé muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax lolu bolé bobu ne ñom ñepp ci andone waye كني عبد الله ابن ابي ربيعه اك عمارة ابن الوليد اك سيدنا عمرو ابن العاص نيوم نييبا اندون لولو دو امام الحافظ ابن حجر كو واخ مي عرجون موكو واخ سي تيرم بوبو رحم الله موكو واخ سي كتابو موي تيرم بيمبند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بوله روايه يي نيغي يمون نك في كفار قريش سي سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اك عبد الله ابن ابي ربيعه روايه بي نيو نيك باللغي موي روايه بو امام ابن اسحاق غا خامني مو داني وون موم حدثني محمد بن مسلم الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم المخزومي عن ام سلمة بنت ابي اميه ابن المغيره زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ابن اسحاق منون رحمه الله حدثني محمد بن مسلم الزهري منون نتلنا محمد بن مسلم الزهري لامام ابن شهاب الزهري رحمه الله عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم المخزومي mu jele ko ci Abu Bakr di doomi Abdurrahman Abdurrahman bob du doom al Harith ibn Hisham ne kon magu Abu Jahl mom al Harith ibn Hisham waxon na len mu juna tup radiyallahu ta'ala anhu wa arda Abu Bakr bob mom moko jele ci yaay Umm Salama ne kon doomi Abi Umayya di doomi al Mughira ta yaay Umm Salama di soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lolou moy cialale bi nga xamne ci lako imam ibni saq rahimahullah solo won ñun nak ñu ngi yemon kon fi nga xamantene ni sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ci la tonto laaju an-najashi bim len laaje neen seen diine ji ngeen fi indi diine ji ngeen nek ba tax ngeen takale ko seen diine ñoon waye tamit te duggu ngeen ci suñu sama diine te duggu ngeen ci diine yi ñu xam diine yoy moy jan diine mom ci la len tontu won mom sayidina jaafar ibn abi talib gisoon nañ ne ci riwaya bi nga xamne dooma moko jele ci mom di abdullah na abdullah bobu yi sahaba la won radiyallahu ta'ala anhuma mu jele ko ci bayam danelen bayileen tay ma nek sen porte parole ma len di tontu gisoon nañu tontu bi mu tontu won ci inna kunna qauman ahlu jahiliya bi moone ñun kat dañoo nekkon ay nit ñoo xamne ci ak riir lañ newon ba discoursum bobu gisoon nañ ko ba niko an-najashi rahimahullah dal di laaje won ndax am nga lo yor ci li len seen yonent bobu alayhi salatu wassalam andil mu jangal ko ci debi suratu maryam alayhi salam وكاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء حفيا بمو بفمو يم النجاشي غيسون نني دا فا جوي مو كانغامو كريتيان يويو ايجوبيان يويو باسين با لخي توي ñom nak sen téré yi ba sen rongoñ yi dal ci sen téré yi ba paré mu tourné né ñom Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Abi Rabi'a nalen yeen tanta yeen ñaar in taliqa dem len sen yoon woy len fala wallahi la usallimukum ilaykuma wala yukadun nalen dem len sen yon ta mangi wati yalla ne duma len livrer mukk yi ñaan ñi ta kenn du len pexel ci sama souf ci amna ci benen riwaya sax dane summa qala an-najashi li amr ginaaw gi sayyid a'i an-najashi rahimahullah ne amr ibn al-as a'abidun lakum qala la قال افلكم عليهم دين قال لا قال انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكما ابدا ولا يكادون امنا في بنين روايه موم النجاشي رحمه الله دفع عمرو بن العاص رضي الله عنه نكو يو اعبيد لكم ني صاح نييو دي جيلسي يين ني لين دي جيلسي اك ني لا يوني دي وا قريش a'abidun lakum a'abiduhum a'abidunhum lakum a'abidun hum lakum ndax ñom seeni jam lañ yeen wa quraysh ñi ni ngeen ñew di seet ci ne ma jox leen ko seeni jam lañ qala la amru ibn al-as ne ko dede duñu suñuy jam mon mom an-najashi waxat ko afalakum alayhim daynun ndax yeen da ngayena am ab det bo xamne ñoom dañ leena yoral bor bu ngeen leen di topé sax qala la muni dedet amul ñu lu ben bor qala an-najashi nako nak intaliqa e yeen ñaar ñi woy leen ngeen dem seen yoon delu leen ca quraysh gi ngeen joggi fa wallahi ma ngi wati yalla la usallimuhum ilaykuma duma len le livrer muk abadan muk wala yukadun te ken du len fexel fi gis nañ ñu biñu gisee lolu Amr ibn al-As dafa wa Abdullah dafa wa Amr mom dafa wa Abdullah ibn Abi Rabi'a neko wallahi la atiyannahu ghadan anhum bima astasilu bihi khadra'ahum qalat fa qala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'a wa kana atqar rajulayn fina la taf'al فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليهما السلام عبد تي رواية ببليغي يا أم سلمة رضي الله عنها من بين لين داقينك بنيو جن عمرو بن العاص بوكامي ni len meme andalon nako wallahi ma ngi wat ci yalla ne bu suba dina andil bour bi lo xamantene ni ci la len di dejjite sen mbolo mi ñom li ñi bari bari ñew taxaw ni fexé ba convaincre ko ba bour bi bayile suba dina ñewat duma ñewat legi ndax bour bi mer na ba dakk ma ta alcorane ji mu deg ba joylo ko sen kangam yi lol wessogul na baye bu suba bu ñu gif mu ñew nak na ko wax ci ñom wax jo xamne mom lañu gëm dejjeti len ki mu andalon di Abdullah ibn Rabi'a ya Umm Salama radiyallahu anha mun wa kana atqar rajulayn fina moy ki ginoona ragal yalla ci ñun ci suñuy mbir ci ñom ñaar munako bul def lolou ndax ñun ak ñom daño am ak mboko mo dox suñu digënté ñoom ñi suñuy mbokk lañu même boudé wa in kanu qad khalafuna même boudé wuté nañu ak ñun wayé Amr ibn al-As suñu laaj bu mujju moy est ce mujjuna def lim waxon mo né dédé qala wallahi ma ngi wat yalla né la akhbiranna la ukhbirannahu suba wat na né dina ko xabaré annahum ke ñoom ñi yaz'umuna dañu gëm japp ta tamit mom lañuy wax ke ne anna isa ibn maryam abdu ñoom neenañ isa mi bur bi yow bur bi li nga gëm isa mi nga gëm japp ne yalla la mom ñoom ñi dañu japp ne ab jam la xaaral suba lo la leen wax legi est ce wax nako ba suba ga joté wala deet mom la ya ummu salama di wax mun qalat radiyallahu anha ثم غدا عليه من الغد فقال له ايها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه قال فارسل اليهم ليسالهم عنه مم كون بمخيه falewul liko mbokam ni mu andalon di Abdullah ibn Abi Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu waxna ni ñom ñaar ñi mujju ñu tu mais tay kanu ala shirkihim kenn tuubugu ci won waxna mom ne ko daño am ak mbokko ak ñom buñ leen def nañ li ñuy def nañ delu quraysh ne leen ñun dal dem nañu wax ak bur bi mu da waw ñom ñu ñew doxé nañ cadeau yi ngén ñu jox wax nañ li ñu fa wara def né nak bour bi bam leen dégglo né nañ ñu joggé fi mom du leen ñu jox nañ dem wax lool amra né ko dédé mu xey né na summa ghada mu ñu xeyé nak ali mu ñew ci an-najasi an-najasi min al-ghad ci suba ga fa qala lahu mu ne ko ayyuha al-malik yow bour bi innahum watna né gis nga ñi ni nga bayyi dembu ba né légui man nañu dess réew mi ñom yaquluna dañuy wax fi isa ibn maryam ci isa ibn maryam mi nga gem alayhi salam alayhi assalam qawlan aziman wax ju graw wax ju reey dañuy wax ci isa boko xamone yow alayhi salam munafa arsil ilayhim fasalhum amma yaquluna fi boma melni dana ko boma wedde nak fa arsil ilayhim bu re da nga am dut ci li ma lay wax yonil ci ñom wolu len ñu ñew bu ñu ñewé nga laaj len lan lañuy wax ci mom boba deg bo deglo di nga xam ñom ñu wax seen lamme di nga xam ne li ma lay wax deugal legi mo ne an-najashi rahimahullah dal di yoni ne nañ len wowa ya ummu salama radiyallahu anha mo ne ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كائنا في ذلك ما هو كائن نينا ببور بيوني غير نيوولو لين neena amul lu dal ci luñu lu wacc suñu kaw lañu nek éthiopie yépp lu gina metti ci ñun ke bim ñu wowaté ñu xamné automatiquement ñu xamné amra amna lu mu fa wax lo xamné amana man na tax bour bi dal di ñuy genn ci dëkk bi neena nak après ñu dajalo ñen ñuy waxtaan seen biir ñune ma za taquluna fi isa ibn maryam iza saalakum ala ñen ñi ñuy waxtaan seen biir ñen ñi nañ ci dess wa ana lan lañuy wax ci isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñom xalaat nañu comprendre nañu ne ci sase kemi fofu la amru jaar ak ñom comme que chrétien ñom nit yi eppone jamono bari na ci ño xamne dañu japon ne isa ba legui ni alay sayyidina isa alayhi salam kené doomu yalla sen waxu katch yo ñuy wax mom nak amr ibn al-as da ko xamone ñom biñu bilen bur bu woowate ñu xamné amr fofu la jaar ñu né legui wa buñu démé fofu lan lañuy wax ci isa alayhi salam ñu né mais duñu fa wax dara wallahi ñu ngi watti yalla duñu fa wax dara lulul ma qala allah li yalla wax ci mom lañuy wax li alquran wax lolou lañuy wax wama jaa bihi nabiyuna ak li nga xamne mom lañu suñu yonent alayhi salatu wasalam andil lolou rek lañuy wax duñ ci yokku dara waxon na la ne ci jota yewé su kone bu don legui ni le niti legui yi en tout cas ñi ci fa lañuy nek di jema rayalante ginnaw wala wax waaji bur bi lu ko neex ngir recc pare nan amuñu won choix ndax ba pare di jema lay ci diine ji alors que lool lepp du deug moy bu wax deug joté da ngay wax deug mais duñu fi wax ben yoon wax jo xamna ñom dañ ci comprendre ne peut-être que ñom waxuñ ne Isa doomu yalla wax jo xamne da du leer ñu ne ñun dara dañuy ñun suñu yoon ne wu ci dañuy wax li alcorane wax ak li ñu suñu yonent alayhi salatu wassalam andil neena ka'inan fi zalika ma huwa ka'in lu mana xew nak après ci conséquences yi buñu xasse wax loolu ndax extrade nañ ñu dakk nañ ñu dekk bi dakku ñu loolu suñu yoon ne wu ci ñun dal nañu wax li yalla wax mu jeex legui nak yow yinay xol après ñom yeen considération la ku nekk yi am lolu ñun occupé wuñu l'essentiel moy ñun kenn bu mu tax ba ñu laaj ñu ci affaireu diine borom xam xam bu ne wala kuy jëm wax ci diine it non la buñ la laajé ci affaireu diine bu fi jaayum xel mu neex bo xamul neel xawma waye bo xamé buul ne man dama gêné won wax duma mëna tontu li ma mais bo manu la tontu nga tic ci gemé mais di jëma kom ko yow xam nga ba pare mais ragal nga wax lu neexul gaay mbolo yi nga nek fi non lolu mom ñu mel non ñoy borom xam xam yi nga xamne ñom lañuy ñëk duwel safara eul comme ni mu ñëwé ci hadithu sayyidina abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anu mu ne ñetti nit yi nga xamne yawmal qiyam ñom lañuy ñëk duwel safara bokku na ci borom xam xam bo xamne façon bobu la nga xamne day ñëw yalla ne ko yow de joxon na la xam xam mu ne waaw munako lo ci def munan ay bik pour di dama ci don jangale ngir yaw munako waxo deug

يا معشر القسيسيين والرهبان والله ما يزيدون على الذي فيه فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله ginaaw gi bim defé lol ne len Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam dépassé wul bant bi moy dépassé wul li nga wax ak li nga wax dépassé wul li ba paré mune ya ma'sharal mom bour bi de negus bi di an najashi rahimahullah mune len ya ma'sharal qissisiyin fek xam nga waxon nañ sen bi bi passé moy batariqay nga xamne ñom ñoy côté conseil politique ñom mom bañ leen joxé seen cadeau lañu d'accord né waaw li ñeen bëgg nañ leen ko défal bu bour wi ñëw nañ ko fexé convaincre bam déggé ñu wax la leen né yeen la leen la mère faalé wu leen né leen dem leen duma leen génné fek dégluuma leen ba paré né woowal leen ma leen sax dem leen gën woowal ma yoné ñu wo leen gi entre temps mu wo nak ñi nga xamné dem né woowal leen ma moy bu don tay dañ nan clergé bi wol len ma clergé bi ñu ñew fi muy borom xam xam yi nga xamne comme que affaireu ñi diine lañuy woté nenañ diine gu bes lañ ne yeen les conseillers politiques deglu na seen wax yeen de toute façon sax da lu seen domaine après ñom ñu ñew ubbi seeni téré tok moy ne ñom ginnaw biñu deglu ci sar beulé début sourate maryam bim leen jangalon sayyiduna jaafar radiyallahu ta'ala anhu ginaaw gi bim len wo waté tay ci jour bobu ba mu wax len li ci sayna isa alayhi salam munelen nak yeen wa mash ya mashar al qissisiyin moy yeen prêtre yeen suñu borom xam xamu chrétien war ruhban ak moine yi di jaamu ko ci yalla yi ci chrétien wallahi ma ngi wat ci yalla man an najashi ma yaziduna ala alladhi fi yeen du ngeen yok ci mom limu wax ci Isa amu ngeen lu ngeen ci yokul limu wax lol rek ngeen mana wax ta li moy deug gi ngeen xam neena bim ko waxe fatana kharat batariqatuhu hawluhu hina qala ma qal legi batariqay xam nga set lo nak affaire bi batariqay ñoy conseil politique ye gisoon ya amr ibn al-aas ak abdullah ibn abi rabi'a jikoona gis jox len cadeau yi ñu nangu ne len nak dafa am ño xamne duñu joge suñu dekk ñew ci dekk bour bi ñun nak liñu bëgg moy buñu ñëwé amna audience ak bour bi buñu démé bay wax ak mom rek né ko ngir mu délo ñu né len waw bu ko défé rek ñu délo ñom ñu né waw ndax cadeau yi leen jox légui ñom bañu waxé seen avis la leen bour bi jéppi wo borom xam xam yi ték leen ginnaw bi Seyna Jaafar waxé li waxaté li ci Seyna Isa radiyallahu alayhi salam mom ñom ñu ne len yeen amu ngeen lu ngeen ci yok ñan ñoo tontu mo ne fatana kharat batariqatuhu conseil politique bitriqi batariqay dal di wax ci kaw woné senu ñak d'accord ci lool ndax dañuy gis ni bour bi dafa andak non seulement dañ ni moy fat na len mais diine juñ indi mom deug la diine ji en plus Isa ibn Maryam ni alayhi assalam ñom bour bi d'accord na ne jam la te ñom ba legi gisoo qissisi ni yu ne waxuñ moy borom xam xam yi waxuñu ñom lan motax kaasuñu ndax xam nañ ne li leen bour bi xam ndax amna ci yenn riwaya biñ ñe bour bi da leena laaj ñu ne ko yaw ya ñu gina xam ndax tamit du bour yi legi wala president yi ñu am fi nga xam ne diine xamuñ ci dara du ñoñu de ñi ay borom dañ doon nek bour mais affaireu diine ñoko gënona xam yenn borom xam xam yi lool la won moy daanako nguur ge taxon comme li sayna harun ar-rashid rahimahullah waxon imam malik rahimahullah neko malik gis nga fi ma ak yow ñoo fepp xam xam moy bour bi moy khalifa bi khalifa julit ñepp chine ba andalousie fof yeb moko jite won mais mune imam malik yow ma ak yow ñoo fepp xam xam légi ni def moy da ngay bind téré bo xamné voilà bo xamné dang koy bind bu ko défé ma wo nit ñepp ma ték léen ci ñuy appliquer téré bi nga bind ndax man taluma ko ndax man xam nga affaireu nguur gi ma yor manuma ko bolé ak yoy

ne ko man dañ ma man da daño nangou sama jam ci man ta fayuñuma mu xamne mom lay wax mo ne len bus bu ngeen ko fayul soa ngeen del khalis bi mu le dende won sen jam bi ngeen delo ko muy bopam wala jam bi dina jelat yew bopam and ak mom mu dem yobbu ko fam nek gaay nak ne a bude non lay nara demé ñun nañu jël fay ko ci lolu non ci lay waxé né man bama yalla délo sa bu nguur jaaruma ko ci corruption naxuñu ay nit wala nangu xaalisu jaamur nanguma ginaaw biñ ma jaayé sañu délo waaji akam kon nak bu len fogné tay di ngeen fi indi yeen wa quraysh seen cadeau yi ngeen indi ba tax ma len di top ci li len neex non après nak bimu len waxé lol né len nak ya ummu salama muné radiyallahu anha muné mom balégi muné té yalla topul nit ñi ci samay mbir yalla bu doon opinion nit ñi rek lay xol lay top konon té kon man place bi mo occupé duma ko occupé wayé tamit kon nak man duma top nit ñi bay moy yalla dedet yeen politiciens yi conseiller politique mer ngeen nak kass ngeen lol seen affaire la bu kenn yaakar ni dina len top ndax lu len nexa di moy yalla dedet duma ko def ya ummu salama radiyallahu anha munna fa kharajna min indihi fa kharaja min indihi munna amr ibn al-aas ak abdullah ibn abi rabi'a genn ci an-najashi maqbuhayn mardudan alayhima ma jaa bi nek ño xamna ñu kutus ñu delo len li nga xamantene ni ci nim ja boné ay anim ay anam delo len li nga xamne mom la ñew ëndalé won nga xamantene ak projet biñ ñewon ngir ñu delo len ko legi nak imam jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom gis nañ ne kon wa quraysh ñom biñ démé éthiopie échoué nañ ci li nga xamne mom lañ bëggoon moy ñu délo len ño ñi li nga xamne fa lañu dawon laqku ji te ki nga xamne mo nekkon porte-parole bi moy sayyidina jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sayyidina jaafar fofu nonu la nekkon éthiopie ndax amna benn délégation bo xamné ndax ñi néwon éthiopie même djulit ñi fofu lañ néwon ci an-najashi mais amna ci ñenn ño xamné ci ñom daño déllu wat makka laata biñu déggé né djulit ñi ñu ngi tambalé di jogé makka di dem madinatul munawwara di gaday ala sakinha afdalus salati wassalam dafa am ci ñom ño xamne dañu delu joge fofu nonu éthiopie dal di dem makka joge makka dal di gaday mu am nak ño xamne ñom éthiopie gogu lañu dess ñom fa lañu dess joge wuñu fa comme ñom sayidina jaafar mi ci la won ak soxnam di asma bint umays radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bimu delu se nak mom sayyidina jaafar fofele ci fek yonent bi alayhi salatu wassalam daldi nek khaybar ci la ñewé yonent bi alayhi salatu wassalam fek ubbi nañu khaybar ba pare ci 7eme ane bi mu kontan bu jeggi dayo mom yonent bi alayhi salatu wassalam ne ma adri bi ayyihima afrah bi fath khaybar am bi qudum jaafar mune man de xawma ci ñaar yi ban la ci beg ndax ubbi gi nga xamne ndax damay beg ci ubbi gi ñu ubbi khaybar dak fa nonu jifi wala bok damay kontan ci ñew gi nga xamne ci la jaafar mi sama mbokk mi joge fele éthiopie ñew fekk sima fi ci khaybar motax mom jele nañ ci riwaya yu bari yo xamanteni ni yonnati bi alayhi salatu wassalam mom dafa jog bim ko gise dafa jog dal di koy akolat dal di koy phone ci digeunte ñaari beut yi ndax contane gumu contane jog accueillir ko nga xamanteni ni lolu day wonene tamit yonnati bi alayhi salatu wassalam hadith bimu wax ne képp ko xamantene moy dafa bëgg ñukoy taxawal bu ñëwé ñuy jog di taxaw

ndax bugu ngeen ma dal di len xabar li xew ci fele ci biladush sham nga xamne sori gi mu sori madinatul munawwar ala sakin abdullah salat wa salam ci xex bo bele muy ci fo fele ci muta munelen innahum laqu al adu wa ñom de dajé nañu non bi fa usiba zaidun fala ñu daldi zaid ma jité won arme bi radiyallahu anhu mom daldi nañ koy ray shahida nek na martyr mun fastaghfiru lahu jeg ñaanal len ko jegal mom zaid ba pare mun thumma akhadha al liwa ja'farun mun len ja'far ginaaw gi mo jël arme mo jël drapeau bi mo jité arme bi fa shadda ala an-nas mu daldi duggu ci nit ñi deugar xex ak ñom hatta qutil xex ak ñom duggu ci nit ñi di xex fofele bañ ray ko mom sayidina jaafar radiyallahu anhu munasuma akhadhum nurawaha ginaaw gi sayidina abdullah ibn rawaha dal di koy jël mom muné fa asbata qadamay hatta usiba shahidan mu deugar ci fama taxawon ci ak ñaari tankam ngir xex bañu ray ko mom mele di sayyidina abdullah ibn rawaha mo ne ginaaw gi mo ne khalid ibn walid dal di koy jël ba pare mo yeketti ñaari baram mi ne allahumma huwa sayfun min suyufika fansur mo ne yaw suñu borom kat koku muy khalid mom mom sayf moy jasi ci sa jasi la bok yal na nga ko dimbali neena mom yonentima alayhi salatu wassalam lol la wax ta isnad bobu isnad sahih la imam ahmad ibn hanbal dal dinay solo hadith bobu nako nonu mom imam jafar ibn abi talib mom gis nañ ne ci xex bobu non di muta fele genne adina mom bamuy xex nak mo ngodon wax ci bir nan ya habbal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها مولوخنا يا حبذا الجنة واقترابها موي كلمة موي pour tagal al jannatu di tag aljana waqtirabuha ak jegem tayyibatun dal di neex wa baridun sedd sharabuha ak nanam warrum rum mun romain yi nak manuñu titel ken ndax dañu den sek romain yi nek des milliers et des milliers presque waxuma le triplé mais danaka mu ngi melni ben village bu ñewon ci ben métropole ñu né ñom ak village bu ndaw bé ñoy xex ak wa métropole bi biñ ñe nit ñi bari ndax fofu lañ ñëwé bay dem bay ñuy waxtaan na ndax dañuy yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam am ku ñu yoni né ko mo andil ñu renfort wala bok mu né ñun nañ xex malgré lool lu ñu wax ñu def biñu waxé lolou sayyidna abdullah ibn rawaha ne ya qawm innal ladhi tafiruna min huwa alladhi kharajtum tatlubun ne len yeen sama ñoon gis ngeen li ngeen di daw muy non yi ngeen gis ñu bari ak romain yek sen armement ndax romain xex ak romain bokul won ak xex ak les arabes xexu arab yoyu parce que armée romain armée professionnelle la won dañ doon am ño xamne ñom moy comme légui rek militaire yo xamne ñom entraîner pour xex rek la ñom lool rek kay seen métier alors que fédu lool moy da nga yor sa métier yor sa kër yor sa ki bu xex joté nga bayyi dem xexi nekul dañuy tok bi entraîner ñom nak biñu gisi ak ñinit ñi paré mo ne len gis ngeen ñuy wax lool mo ne len abdullah rawah radhiyallahu anhu len yeen samay ñoon li ni ngeen gis di daw moy ne comme si da len bëgg wax li ngeen bëgg di len ragallo sen bari way li ñu nara daw mom biñu genn mom lañ doon outa motax ñu genn soit ñu gagner wala ñu ray ñu nekk ay shahid rek loolu lañ fi loolu ñu fi india ñewuñu fi ngir leneen na après wax fa discours bu ki après ñu kon buñu yoni kenn nañ def li abdullah ibn rawah def legi biñ ci wi ñom ñet ñoon ñep ñu dal li len ray mune war rumun romain yi mom rumun ay romain lañ rek ay nit lañ qaddana adabaha watna ne jegena sen mbugal len alayya man jafar am djelna pact ci sama kawne in la qaituha buma daye ñom dirabuha dina len escanté legi mom jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu

mune mu jaxaso sama deret yapom ak deretam ak sama deret ño jaxaso wasibta ahmada na yaminha faman minkum lahu sahmun kasahmi mune tat ñaari seuti ñaari seuti ahmad mu yonnati bi alayhi salatu wassalam ibna yaminha sama ñaari dom lañ yo xamne mang ko amé ci fatima domi sayyidina rasulillah bi malen wax legi sallallahu alayhi wasallam legi yeen faman minkum ana yeen ni may jema dima ki ana kan ci yeen mo am par buma am kan ci yeen mo am lu mel non ci man ci yeen ku ko ci am na wax mu don kon ma ra ver yi imam al bayhaqi rahimahullah dana yi ver yi mom ala kulli mutawanin fi aliyin an yahfazaha likay ya'rif mafarikhaha mafakhiraha fi alislam mune ver yi moy yi ñu wax le kep ko xamne day fuk day jema doya dal wala di jema ñakal solo sayyidina ali radiyallahu anhu dako wara mokal xam ko ba xam deug deug ay jalorem ak ay poukereem ci diine ji mu xam moy kan même mudé moy né muhammadun nabi akhi wa sihri wa hamzatu shay sayyidu shuhada'i ammi wa ja'farun alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'a almalaiikati ibn ummi وبنت محمد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي وصبت أحمد بن يمنها فمن منكم له سهم كسهمي حديث ييغا خامنا نك داي واخني سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه دا فا انون اي لاف دي اندك ملائكه يوي حديث يو باري نيو تي نيو يو خامتني ني ين ني comme li nga xamantene ni imam al jeul nañ ko ci abdullah ibn abbas par exemple pour bañu guddal ndax hadith yu bari la yo xamne yeb bi yenn yu wër yenn yu da'if la de toute façon lool lay wané né lu am na ndax yi ci wër doy nañu yu da'if yi soxlawul ñukoy ci mais pour wané yu da'if yoy day yu wër yi day wané né yoyu non am na ndax yonnent bi alayhi salatu wassalam imam al hakim mom dafa solo ci ki gele ci imam ibn abdullah ibn abbas moy hadith bo xamne ginaaw gi dako ne bu sahih la mom imam al hakim ta amna yeneen yoon yo xamantene ni isnad yi yu jayyid la comme ni nga xamantene nonu lako muhaqqiq siyar a'la min nubala dal di waxe mom mune imam abdullah ibn abbas رضي الله تعالى عنه ما من يونت بن علي ساتو سام دا رايت جعفر بن ابي طالب ملكا في الجنه من من دا ما غيس جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه مو نيك بن ملاك بير الجنه نبا من يطير في بير حديث بي في فين من يطير في الجنه موي ناو في الجنه امنا تامي يينن يو خمانتني ني اك واخو سيدنا علي بي رضي الله تعالى عنه تاتامي نيو نات يصحي امام البخاري رحمه الله كن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مسونا جيس دومي جعفر جي نيوم عبد الله اك محمد نيون سلطان عبد الله بوكو دون جيس دانان كو السلام عليك يا ابن ذي الجناحين نكو ماغي ديكو نوي نكو يالنا جام نيك تي ياو ياو دومي بوروم نياري لافي تا لول موغي تي صحيح امام البخاري بيغا خامن تي لاي اندي تي مناقب الانصار اندي مناقب جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه تا كي تامت دومم دي عبد الله نينا من مسوما لاج نينا سيدنا علي بن ابي طالب نينا مسوما بومكو ماسي لاج داراني مو ملي كو نارا باج بوما نيكو نيان نالوكو سي اخ جعفر داماكو داماي تونتو مو ني كون لول دو توت فاصون موم نونو لا ген ادنا فوفله سي موتا نيكون فله سي ardo tay jamono yi moy ci jordani la nek fofu lu genn adina mom sayidina jafar ibn abi talib ta mom bi muy genn adina mom mu ngi am waron na 40 ni dugon na ci waxon nañ la mo magon sayidina ali ibn abi talib 10 ans kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi wa ja'ala 'aliya al-firdausi maskanahu wa ma'wa ginaaw bi di ñew nak inshallah kon ñu aggalé fi nga xamanteni ni mom la ñewon ci qissatu kon al-hijratu thaniya gis nañu ila al-habasha kené yéféri li ñu bëggoon amul seen émissaire yi ñu yonni won ku tous nañu légui nak bi di ñew inshallah ñu continuer ci siratu rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين